राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मीना सरके श्री मुरली मनोहर धुरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण दशमी 5 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सर्वभूतेषु येने के भावमध्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो विभक्त में अविभक्त को किस प्रकार जाना जाए? जैसे ये 5 भौतिक है सृष्टि, तो अलग अलग है व्यक्तियाँ, पर भूत अलग अलग है क्या? ये सब अलग अलग व्यक्तियाँ है, पर इसमें पृथ्वी अलग अलग है, जल अलग अलग है, तेज अलग अलग है, वायु अलग अलग है, आकाश अलग अलग है क्या? सुनाई दे रहा है। मानो ये जितने व्यक्तियां देखते हैं और संसार दिखता है, वृक्ष है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, ये मकान है, इनमें पृथ्वी अलग अलग है क्या? क्या जल इसमें अलग अलग है? क्या इसमें तेज अलग अलग है अथवा वायु अलग अलग है अथवा आकाश अलग अलग है? जब ये स्थूल वस्तु है भी एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो सबके बीच में जो ज्ञान है सर्वभूतेषु येन एकम अव्ययम, ये तो व्यय होने वाले हैं। पृथ्वी जल तेज वायु ये व्यय होने वाले हैं। वायु आकाश अमूर्त है, पृथ्वी जल तेज ये मूर्त है, और ये वायु और आकाश अमूर्त है। तो वायु में विकृति नहीं है, वायु तो चलता है, आकाश में वो चलना हलना भी नहीं है, तो ये भी अलग अलग है। तो भाव रूप जो सत्ता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, तो सर्वभूतेषु येन एकम ईशते विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्यशा, सब ज्ञान होता है ना, हमें ज्ञान होता है। तो मैं तो ये तो समान रीति है, पर मैं तो ये बात कही है कि जन्मने और मरने का ज्ञान, नफा और नुकसान का ज्ञान, आदर और निरादर का ज्ञान, और महिमा और निंदा का ज्ञान, शीत और उष्ण का ज्ञान, अनुकूल और प्रतिकूल का ज्ञान, वो ज्ञान एक है सब में ही। ज्ञान थोड़े विभक्त है, ये वस्तु है सब विभक्त है, पर वो तो अविभक्त है। ऐसे अविभक्त को देखना है, सात्विक ज्ञान है। जहां तक वस्तु आगे क्रिया है, वस्तु है, पदार्थ है, गुण है, अवस्था है, परिस्थिति है, इनको साथ लेकर जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान एक है, और इन चीजों का अभाव कर जो ज्ञान रहेगा वो निर्गुण हो जाएगा। वस्तुओं के साथ रह करके एक ज्ञान, ये सात्विक ज्ञान है, और अलग अलग ज्ञान है वो राजस ज्ञान है, और एक ही शरीर में ज्ञान की यही मैं हूँ, यही से जो कुछ है वो तामस है। तो तामस ज्ञान में भगवान ने ज्ञान शब्द ही नहीं दिया, सात्विक राजस में ने ज्ञान शब्द दिया है, वहाँ यत्त से काम चलाया। वो ज्ञान कहा है? वो तो बेसमझी है, बिल्कुल अज्ञान है, मूर्खता है, तो उसमें ज्ञान समझ नहीं आया। तो कृष्ण हृदय कृष्ण कार्य सब तुम आये हुम अदत्वार अदर पंच तामस है। तो ऐसे अविभक्तम विभक्तेषु है ये बात जो सात्विक ज्ञान है और जो निर्गुण ज्ञान है उसमें बहुत कम फर्क है, दोनों का एक सही वर्णन आता है गीता में। जैसे सर्व समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम्। ऐसे तो नैनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परांगति। वो आत्म ज्ञान हो गया। तुम वो ज्ञान इस ज्ञान में क्या फर्क है? तुम सर्वभूतेषु येन एकम अव्ययम् सर्वभूतेषु से जिसके द्वारा एक देखता है तद वो ज्ञान सात्विक हुआ। और वो अव्यक्त विभक्त है, वो ऐसा जो देखता है वो त्रिगुण हो जाएगा। इस वास्ते सात्विक में और निर्गुण में थोड़ा ही फर्क होता है। थोड़ा सा पदार्थों के क्रियाओं के साथ संबंध होने से वो सात्विक होता है और इसे संबंध रहित होने से निर्गुण हो जाता है। इस वास्ते ज्ञान तत्व सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। उसको अनामय का सतोगुण को और जन्म बंध विनियोगता पदं गच्छन्ति अनामयम्। वो तत्व है उसको अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो अनामय पद और ये अनामय तत्व तो अनामय वो तो अनामय पद निर्गुण पद है और यहाँ ये अनामय सात्विक है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन। बंधन होता है वहां संग हो गया, मन रजोगुण का अंश आ गया तब बंधन हुआ है। और रजोगुण का अंश नहीं आवे तो अनामय है। ये वो सब अनामय वो अनामय बना ही है। तो सात्विक ज्ञान और सात्विक ये गुण तो ये एक से ही है। और इनसे अगर निर्गुण तत्व है वो इसके नजीक ही है। तीनों गुण ऐसे नहीं है सत्व रजतम इस तरह तीनों गुण नहीं है। इस तरह से तीनों गुण है। ये मानो ये सात्विक है, ये राजस है, तामस है। राजस तामस है साथ है। इधर सत्व गुण इधर है, इधर वो निर्गुण में चल जाएगा ये। और ये गुण बंधन में आ जाएगा। ये भी बांधता है कब? सुख संगेन ज्ञान संगेन। सुख और ज्ञान का संग होता है बांधता है। तो संग हुआ रजोगुण हुआ। रजो रागात्मक विद्धि रजोगुण रागात्मक है। तो किसी क्रिया के साथ ज्ञान के साथ राग हो जाएगा असंग हो जाएगा तो ये बांधेगा। और राग से अराग हो जाएगा असंगता हो जाएगी तो निर्गुण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी। तो ये गुण है अलग अलग। उन गुणों में ये सात्विक ज्ञान है। अविभक्तम विभेद विभक्त है सु असात्विक ज्ञान। सब में एक परमात्मा है। सब में एक परमात्मा है। ऐसे जो समझ जाएगी तभी परमात्मा को देखना। ये सात्विक ज्ञान है। तो ये सात्विक ज्ञान हुआ। और वो जो पृथ्वी जिस ज्ञान नाना भवन अलग अलग अलग जानना है वो राजस ज्ञान है। और शरीर एक में सब कुछ जान लेना है ये तामस ज्ञान है। एक बात याद आ गई। ये ज्ञान ये सब में अभक्तम विभक्तेशु हो। ये ज्ञान तो सात्विक ज्ञान हुआ। परंतु भगवान का जहाँ पूजन करते हैं ना वहाँ एक मूर्ति मात्र में ही परमात्मा को देख है। अर्चायाम ये हरि अर्चायाम एव हरि ये पूजाम शुद्धे हेते न तो भक्तेषु जानेषु स भक्त प्राकृत स्मृत। वो भक्त प्राकृत भक्त है। मानो आरंभिक भक्त है वो प्रकृत हुआ अभी प्रवृत्त हुआ है वो तो आरंभ है। तो उनको सात्विक नहीं कहा है। मानो सात्विक से ऊंचा है वो। क्योंकि भगवान के साथ संबंध है तो निर्गुणम मन निकेतनम बने से सात्विक वास है। मन में तो है सात्विक वास और शहर में राजस वास। अरे मेरे मन जहाँ होता है वहां पर तामस वास। और भगवान का मंदिर वो निर्गुण है। तो इसलिए अर्चाया में की वो मूर्ति में पूजा देता है भगवान की। तो भक्त प्राकृत प्राकृत भक्त है वो आरंभिक भक्त है। उसको सात्विक नहीं कहा। ये बात याद आ गई तो वह प्राकृत का तो यहाँ सात्विक का तो भगवान के साथ संबंध होने से उसकी विलक्षणता है। ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में फर्क है ही। ज्ञान मार्ग में निर्गुण हो जाता है, नहीं भक्ति मार्ग में निर्गुण हो जाता है, ज्ञान मार्ग में सात्विक होता है। सदगुण समझ गुणों को लेकर के हुआ तो गुणों को लेकर के होता है तो गुण जितना ऊंचा होगा वो ऊंचा होगा। और परमात्मा है वो गुण और गुणों के सहित होते हुए निर्गुण है वो, क्योंकि उसकी दृष्टि गुणों पर नहीं है, उनकी दृष्टि चिन्मय परमात्मा पर है। इस वजह से सदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह होने पर भी वहाँ देह सात्विक नहीं है, चिदानंदमय देह बताइए, चेतन आनंद घन चिन्ह घन है, सहृद घन है, क्यों उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ है तो गुणों की तरफ नहीं है वो। ये जो वेदांत कहते थे वो सतोगुण से है, दिव्य सतोगुण, सतोगुण में फर्क मानते हो भी, परंतु मानते हुए भी गुण मानते हैं, परंतु भक्त लोग गुण नहीं मानते, क्यों भक्त का वास्तव में लक्ष्य गुणों की तरफ नहीं है, लक्ष्य निर्गुण की तरफ है, परमात्मा गुणातीत ही है। जैसे जीवन मुक्त पुरुष गुणातीत कहलाता है, सही तो है उसका, सही की सही ही है जीवन मुक्त, ये तो जीवन मुक्त कहते, मुक्ति कहते विदेह मुक्त कहते, तो जीवन मुक्त कहते सही साथ रहते हुए भी उसी मुख्यता गुणातीत पण में होने से वो गुणातीत कहलाता है। तो भगवान तो सदैव गुणातीत है, ये तो गुण सहित होते हुए गुणातीत हुआ है, वो भगवान तो गुणातीत है सदैव, सदैव सही गुणों को लेकर कार्य करते हैं और ये सतगुण में आ जाता है। गुण तो सतगुण, सतगुण तो असर करता है और वो स्वयं गुणों के ऊपर मालिक रहते हैं, वो प्रकृति में स्थित नहीं है, प्रकृति के ऊपर अधिष्ठाता होकर के प्रकृति के द्वारा कार्य करते हैं। तो प्रकृति के द्वारा कार्य होने से तो जाना सतगुण हो जाएगा, रजोगुण तो मोड़ आ जाएगा, मगर वो तो करते हैं और मैं संग नहीं, असंगता स्वतः सिद्ध है, निर्लिप्तता है, गुणों के अधिष्ठात्री बना है, प्रकृति सात्वित है। ये बीच में बात याद आ गई कह दी, तो वे सात्विक गुण वो है जो अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त में भी अविभक्त दिखता है गुण, वो सात्विक है। अब इसमें शंका है बोलो आप, किस बात को लेकर आपकी बात आई चली, क्यों जितने बात कही वो तो कह दी नहीं बना, भीतर में क्या बात है जिस बात को लेकर ये बात चली है आपके मन में आई है, वो शंका करो। पूछना है पंडित जी इस विषय में, ख्याल है ना, आपने जो पूछा वो तो मैंने उत्तर दे दिया, मन ये बात उठी है बीच में क्या शंका है वो शंका करो तो विषय बहुत खुलेगा। जिसका प्रश्न उसके समझ में आएगा, बिना समझे प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न उठेगा उसके उत्तर होगा। समझ में ये बात है कि ये जो गुण है ना, तामस गुण है, सात्विक गुण है, राजस गुण है, ये गुण वास्तव में इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों भी इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि भी इंद्रियों का विषय नहीं है, गुण भी इंद्रियों का विषय नहीं है, ये गुण कार्यानुमेय है, कार्य से इसका अनुभव होता है। ये तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन वदन्ति रजो रागात्मक, एक बात और याद आ गई, याद आ गई, आज जो वेदांत पढ़ते हैं वे वेदांत पढ़ने वाले ब्रह्म को भी बुद्धि का विषय करते हैं, प्रकृति को भी बुद्धि का विषय करते हैं, इंद्रियों भी बुद्धि का विषय बनाते हैं, ऐसे विषय बना करके इन पदार्थों को देखते हैं। बुद्धि का विषय ईश्वर भी, बुद्धि का विषय है ब्रह्म, बुद्धि का विषय है इंद्रियां अंतकरण ये शरीर संसार सभी, तो ब्रह्म को भी बुद्धि का विषय, जीव को भी बुद्धि का विषय, ईश्वर को बुद्धि का विषय बनाते हैं, बुद्धि का द्वारा दीक्त है। शंका हो तो बोलो भाई, या थोड़ी पेंट है, थोड़ी सी काट छांट करी है तो इसमें शंका हो तो बोलो। कोई वेदांत पढ़ रहा नहीं है, वेदांत पढ़ रहा है तो कुछ तर्क पैदा हुए, पर सुबह की बात ही है, बात सच्ची है। लक्षार्थ करते हैं ना, जीव ब्रह्म की एकता भाग त्याग लक्षणा करते हैं, तो लक्षणा और लक्ष्य सभी बुद्धि का विषय होता है। इस वजह से पढ़ाई तो हो जाती है, अनुभव नहीं होता। ये सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन, सुख और ज्ञान बांधने वाला नहीं है। सात्विक सुख होता है ना, वो सात्विक सुख, तो सात्विक सुख है वो सात्विक सुख बांधता नहीं, सुख संग होने बांधता है। ऐसे सात्विक ज्ञान है वो ज्ञान बांधता नहीं है, संग होने से बांधता है। और असंगता हो जाए तो बांधेगा नहीं, फिर मृग में चला जाएगा। सात्विक सुख है ना, सात्विक सुख बोले यद अग्रे विष्णु में परिणाम तत्सुखम सात्विक आत्मबुद्धि प्रसाद जम। वो यद अग्रे तो बाह्य लक्षण है, दूर का लक्षण है। अग्र में आग्रे विष्णु में परिणाम अमृत, ये तो पहले परिणाम ने बताया। वास्तव में सात्विक सुख का स्वरूप नहीं है, ये आत्मबुद्धि प्रसाद जम ये है। परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है तो वो सात्विक सुख है। तो परमात्मा विषय की प्रसन्नता से पैदा होता है तो ये लौकिक विषय से नहीं, लौकिक राजताप से हो जाएगा। तत्व के तात्विक लोक को लेकर के जो प्रसाद होता है वो प्रसन्नता है। वो प्रसन्नता वो है जो राग द्वेष वियोग तेजस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य ही इंद्रिय ही और विदेह आत्मा आत्मवश्य विद्यात्मा वो सब प्रसाद मध्य गति, वो प्रसाद होता है उनकी प्रसन्नता, प्रसाद तो प्रसन्नता। तो आत्मबुद्धि प्रसाद जब वो प्रसाद है वो प्रसन्नता है, तो उन प्रसन्नता से आगे, प्रसन्नता से आगे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। प्रसाद सर्व दुखाना माने ऐसे हो जाएगी, प्रसन्न से सुशु बुद्धि बहुत जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। प्रसादता में जो प्रसन्नता है उसमें सुख संगेन कर दिया ना तो संग हो जाएगा, तब सात्विक सुख हो जाएगा। असंग हो जाएगी तब परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि परिवर्तित। प्रसादे सर्व दुखाना हानि हो जाए थे, प्रसन्न से याशु बुद्धि परिवर्तित वाले की बुद्धि बहुत जल्दी से हो जाएगी, वो सिद्ध प्रज्ञ हो जाएगा। और वो प्रसाद के संग कर लेगा तो नहीं होगा, असंगता हो जाएगी, प्रसन्नता से असंगता होगी। प्रसन्नता का भोग हो जाता है ना तो वो साधु प्रसन्नता में नीचे आ जाती है, बड़े सुख बड़ा आनंद रहता है, ऐसा सुख रहता है, वो भोग हो गया। साधक का भोग हो जाए, साधन का भोग होता है, जैसे पदार्थों का भोग होता है, क्रियाओं का भोग होता है, ऐसे साधन का भी भोग होता है। तो साधन का भोग होने से सिद्धि जल्दी नहीं होती, साधन में सुख आता है, उस सुख में राजी होता है, जितना अधिक उतना वो अटक जाता है, गुणातीत होने में देरी लगेगी। ये साधन का भोग हुआ, साधन भोग। जहां कहीं सुख का भोग हो जाएगा वहां अटक जाएगा, योगी नहीं हो, योग नहीं होगा, भोग हो जाएगा। भोग के योग के विरोध है, जहां भोग नहीं हो तो योग हो जाएगा, भोग हो तो योग नहीं होगा। समतम योग उचते दुख संयोग वियोगम योग संगतम, वो योग होता है। तो वियोग नहीं होता, सुख संग होता, वियोग कैसे होगा, संग हो गया ना, दुख से योग वियोग नहीं हुआ, योग हो गया, इस बार सुख राजसी हो जाएगा। अरे वियोग होने से योग हो जाएगा, तब तो प्रसन्न से याशु बुद्धि परिवर्तित, बहुत जल्दी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो सिर्फ परमात्मा तत्व के स्वरूप में स्थित होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि में क्षमता आ जाती है। परमात्मा तत्व की जो क्षमता है वो बुद्धि में आ जाती है, राग द्वेष रहित होने से। राग द्वेष युक्ति शुद्धि आत्मा है वो, तो राग द्वेष रहित होने से वो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता परमात्मा प्राप्त कराने वाली होती है। तो राग द्वेष युक्ति है, विधेय आत्मा है वह आत्मा, अंतःकरण विधेय है, अपने अधीन है, अंतःकरण के अधीन नहीं, बुद्धि के अधीन वो नहीं है, बुद्धि उसके अधीन है, स्वास्थ्य वो गुणाधीन हो जाएगा, प्रज्ञा स्थिर हो गई, यहाँ प्रज्ञा स्थिर हुई है, यहाँ गुणातीत नहीं लिखा है, ये कर्मयोग का विषय है। तो कर्मयोग में समता है ना, बुद्धि में समता ले जाती है, समतुम योग उचते, तो राग द्वेष होते हरे काम करते हुए बुद्धि की निर्लिप्तता रखे, समता रखे, तो समता बुद्धि में आती तो सिद्ध प्रज्ञ होता है, सिद्ध प्रज्ञ के बाद परमात्मा प्राप्ति हो जाती, बुद्धि स्थिर हो जाती है, इसमें बुद्धि का साथ रहता है। कर्मयोग में ज्ञान योग बुद्धि का विश्लेषण हो जाता है, आगे समान हो जाती है, एक अवस्था हो जाती है ऐसा। तो हरेक काम करते हुए निर्लेप रहना चाहिए, सिद्धि सिद्धियों समूभूतव, सिद्धि सिद्धि में सम होना चाहिए, फिर सिद्धि सिद्धि निर्विकार हो जाएगा। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना चाहिए, तो सम रहना योग हो गया, कर्म योग हो गया। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, हर समय आती रहती है, तो हरेक व्यवहार में आती रहती है, ऐसे होते हुए सम रहे तो वो ऊंचा उठ जाता है, सम नहीं रहना चाहे वो कर्म कर्मी हो जाता है, कर्म संगेना है। और जो रागात्म विधि तृष्णा संग समुद्रम तदनिवेदनादि बनते कर्म संगे नहीं न, तो कर्म का संग हो गया, वहां कर्म संग से बांध देता है, कर्म से असंग रहना चाहिए। हिरा इंद्रिय अर्थेशु न कर्मसु अनुसज्जते, न तो इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति हो और न क्रिया में आसक्ति हो तब योगारूढ़ होता है। योगारूढ़ होने पर कर्म में और क्रिया में, पदार्थों में, व्यक्तियों वस्तुओं में असंगता हो जाती है, तब योगारूढ़ हो जाता है, समता आ जाती है। जब तक इनके साथ संग रहता है तब तक कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता है। तो कर्म योग है वो बुद्धि योग है, बुद्धि योग उपासना एवं साधन मार्ग होता है। तो ऐसे गुण है, उन गुणों से अतीत होना है, और वास्तव में अतीत होना नहीं है, अतीत तो है पहले ही, गुणों में लिप्त नहीं है, परंतु वो अपने को लिप्त मानता है, इस बात मानता है, स्वरूप वास्तव में लिप्त थोड़ा ही होता है, वो तो लिप्त होते भी है, शरीरस्थो भी कौन थे न करोते न लिप्त थे, शरीरस्थो भी कौन थे न करोते न लिप्त थे, लिप्त भी नहीं होता, क्योंकि अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, निर्गुणत्वाद न लिप्त थे, निर्गुण नहीं हो गुणों के संग हो तो लिप्त आ जाएगी, लोगों के साथ लिप्तता आ जाएगी, वो निर्लिप है, तो न करो तो न लिप्यते, यश न अहंकृत भाव बुद्धि यश न लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, तो अथवा भी मान लो का ना, तो करते तो भोगते तो रहता ही नहीं, न करो तो न लिप्यते, न करते तो रहता है न भोगते तो रहता है, ऐसे ऊंचा उठ जाता है, जो असंगता आ जाती है, तो असंग इनका स्वरूप है, बिना माया ने असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, असंग है, असंगता का अनुभव होते ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक गुणों का संग रहेगा तब तो लिप्तता रहेगी, तब तो जन्मता मरता रहेगा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा, साथ ऊंचे उठते हैं राज मध्य में रहते तो मोड़ नीचे चले जाते हैं, ये गुणों के संग से, गुणों से असंगता होती है, तो न ऊपर जाता नहीं चलेगा, न तस्य प्राणाय उत्क्रमन्ति, उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं करते, अत्रैव सम्मिलयन्ति, यही लीन हो जाते हैं, उत्क्रमण नहीं करते, क्योंकि शतोगुण जो गुण से तीनों लोग है, तो जो गुण किसी गुण का संग नहीं होगा तो न ऊर्ध जाता है, न अध जाता है, न मध्य रहता है, सब मचले जाता है। अच्छे संतों के मिलने पर अच्छे सत्संग दर्शन मिलने पर जो प्रसन्नता होती है, हाँ तो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता दोष ही नहीं है। राग द्वेष विभूति प्रसाद में प्रसाद होगा, प्रसन्नता दोषी नहीं है। परंतु प्रसन्नता में उसमें सत्संग है, संतों को मिलने से प्रसन्नता, वो इतनी दोषी नहीं है। राग द्वेष रहित होने से प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता में थोड़ा खतरा रहता है। सत्संग है वो तो एक और चीज है। संग सर्वात्मा त्याज्य सचेत तक तुम न सकते तो सदभी सक्य शतांग संगो ही भेषजम, शतांग संग है वो भेषज है, दवाई है उसकी। वो संग सुख संग बदनाती नहीं है, सत्संग से बंद नहीं होता। शतांग संग वही भेषजम दवाई है, उस प्रसन्नता में दोष नहीं है। अपने ये बात है उसका तो पता लगता है बाधा लगने से। देखो हर एक वस्तु लगेगा उसको द्वंद्व देखने से, तो सत्संग में हमारा राग होता है, सत्संग में कोई बाधा देगा ना, हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग अगर कोई बाधा देता है तो बाधा देते पर क्रोध आता है तब तो है वो आसक्ति संग है। क्रोध न आकर रोना आता है तो संग शुद्ध है, सत्संग शुद्ध है, और क्रोध आता है तो उसमें गुण है, उन्हें पता लगेगा इसमें कसौटी से। नारायण नारायण नारायण नारायण बुद्धि हमारे अधीन रहे, हम बुद्धि के अधीन न रहे। हाँ बुद्धि क्षमता होने से होगा, जब तक बुद्धि में क्षमता नहीं आवे तब तक बुद्धि के अधीन रहता है। और बुद्धि में क्षमता आ जाती है तो वो हो जाते, वो बुद्धि में क्षमता आ जाती है तो अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता बुद्धि में क्षमता आ जाती है। दोनों में एक ही बात है, अपने स्वरूप में सिद्ध होने पर बुद्धि में क्षमता आ जाएगी। यही तेज देता स्वर्गो ये साम्य स्थित मन, मन बुद्धि क्षमता में स्थित हो तो प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्ति हो तो क्षमता आ जाएगी। दोनों बात है।